secreya la vie ye ye dina nzambe akila bato baba liba lingana na rata mingi tikana ndima na lika patience na mona maleka liwana sama na zanga kompyanzi mama na poni nangali siki osala oya ngai molongani tozala nga na yo bolingo suka suka te Kofono, kole mani na bulangete, mani mangana libala mesi.